zambi. Viva viva viva viva Yesu. Wamama wana usifiwe. Ushangiliwe. Kupesa kabuku. Mungu Bwana wama wana Yesu. Patini baka wewe.